में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह हो शाम की दुनिया, उस दिन तेरे हाथ आएगी साईं के पैगाम की दुनिया। भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह हो शाम की दुनिया। दुनिया दुनिया रटने वाले, दुनिया में सुख चैन कहाँ है? दुनिया दुनिया रटने वाले, दुनिया में सुख चैन कहाँ है? दुनिया में सुख चैन कहाँ है? जब ये तेरे काम ना आए फिर ये है किस काम की दुनिया। भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह हो शाम की दुनिया। रफ्तार रफ्तार मिट जाएंगे प्यार के सब दुनियावी बंधन, रफ्तार रफ्तार मिट जाएंगे प्यार के सब दुनियावी बंधन, प्यार के सब दुनियावी बंधन। रह जाएगी इस दुनिया में आखिर उसके नाम की दुनिया। भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह हो शाम की दुनिया। रिश्तों की पूजा में क्या है, साईं की पूजा में खोजा। रिश्तों की पूजा में क्या है, साईं की पूजा में खोजा। साईं की पूजा में खोजा, यही है असली ऐश की दुनिया, यही तो है आराम की दुनिया। भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह हो शाम की दुनिया। पतझड़ के मौसम में साथी, साथ की भी कीमत मांगेंगे। पतझड़ के मौसम में साथी, साथ की भी कीमत मांगेंगे। साथ की भी कीमत मांगेंगे, अगले किसके काम आई है? रूहों के नीलाम की दुनिया। भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह हो शाम की दुनिया। की दरगाह में आए कोई भी खाली हाथ न जाए। जो उसकी दरगाह में आए कोई भी खाली हाथ न जाए, कोई भी खाली हाथ न जाए। ये है बज्म बड़े छोटे की, ये है खासो आम थी दुनिया, भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह शाम की दुनिया। पीना है तो पी ले बढ़कर साईं की मस्ती का प्याला, पीना है तो पी ले बढ़कर साईं की मस्ती का प्याला, साईं की मस्ती का प्याला, छोड़ दे सागर मैं खाने का, छोड़ दे नकली जाम की दुनिया, भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह शाम की दुनिया। राम और साईं में फर्क नहीं है, भेस अलग संदेश वही है, राम और साईं में फर्क नहीं है, भेस अलग संदेश वही है, भेस अलग संदेश वही है, साईं की लीला राम की लीला, साईं की दुनिया राम की दुनिया, भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह हो शाम की दुनिया, उस दिन तेरे हाथ आएगी साईं के पैगाम की दुनिया, भक्ति में जिस दिन बदलेगी तेरे सुबह शाम की दुनिया।